Ulga przychodzi natychmiast. Irigasin. Wyrób medyczny do płukania zatok. Marian, a może przedłużymy sobie walentynki? Tak miło było. To co, Barbara, że niby taki love weekend będziemy mieć, no? No. Love Weekend w Media Expert. Teraz smartwatche taniej nawet o 200 zł. Automatyczne ekspresy do kawy taniej nawet o 300. Smartfony i laptopy taniej nawet o 400. A telewizory taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 lutego. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Urzędujący prezydent i kandydat lewicy na to stanowisko otworzą oficjalnie swoje kampanie wyborcze. Twój e-PIT już działa. To prosty sposób na rozliczenie z fiskusem za ubiegły rok. W Los Angeles kolejna polska noc. W tym roku w nowej odsłonie, zapowiada organizator Marcin Gortat. Niestety nie jestem już zawodnikiem NBA. Mój kontrakt wygasł i w tym roku postanowiliśmy zrobić polską noc w formie balu. Przyspiesza kampania przed wyborami prezydenckimi. Swoje inaugurują dziś urzędujący prezydent i kandydat lewicy na to stanowisko. Podczas konwencji PiS-u w południe w Warszawie Andrzej Duda zostanie przedstawiony jako kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość. Prezydent zabierze głos. Jego wystąpienie będzie poświęcone dwóm kwestiom, zapowiada senator PiS-u Jan Maria Jackowski. Podsumowania dotychczasowych działań pana prezydenta jako głowy państwa, ma ogromny dorobek 5-letni i zapewne zarysowania planów na przyszłą kadencję. Z kolei w Świdnicy na Dolnym Śląsku kandydat lewicy na prezydenta Robert Biedroń zainauguruje swoją kampanię wyborczą konwencją. Będzie ona poświęcona obronności, polityce bezpieczeństwa i kwestiom międzynarodowym. Szefowie dyplomacji Polski i Rosji mają się spotkać w Monachium przy okazji Światowej Konferencji na temat bezpieczeństwa. Minister Jacek Czaputowicz już wcześniej zapowiadał, że Polska zwróci się do strony rosyjskiej z oficjalną prośbą o umożliwienie organizacji wizyty 10 kwietnia w Katyniu i Smoleńsku. Chodzi o obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Chęć wyjazdu na obchody do Rosji wyraził premier Mateusz Morawiecki. To obchody powinny być godne, powtórzył w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W tej chwili trwają analizy, trwają rozmowy w tym zakresie. Pan prezydent kilka tygodni temu polecił panu premierowi przygotowanie takich naprawdę godnych uroczystości. Na dzisiaj różne scenariusze są brane pod uwagę. Adam Bielan z Porozumienia dodał na naszej antenie, że z ostatecznymi ustaleniami trzeba jeszcze poczekać. Widzę, że jest olbrzymia chęć, potrzeba ze strony też najwyższych urzędników państwowych, żeby tam być, więc spokojnie czekam na ustalenia, być może po powrocie pana ministra Czaputowicza z Monachium wśród najważniejszych polityków. Te obchody powinny przebiegać godnie, podkreślała również podczas śniadania w Trójce Anna Maria Żukowska z Lewicy. To nie jest miejsce, żeby toczyć tam spory historyczne czy polityczne i myślę, że tak jak kraj się zjednoczył 10 lat temu, to myślę, że i teraz nie damy się podzielić i przeorać społeczeństwa jakimiś podziałami politycznymi. To nie jest miejsce na to i powinniśmy się tam zachowywać godnie. Całą rozmowę z goszczącymi w studiu politykami można znaleźć na radiowym portalu. Usługa Twój e-PIT od dziś dostępna. Można pobrać gotowe, wypełnione już przez administrację skarbową deklaracje podatkowe, przejrzeć, poprawić i zatwierdzić. Zanim zalogujemy się do systemu, musimy wprowadzić kilka informacji, mówi rzecznik Ministerstwa Finansów Paweł Jurek. Trzeba tam będzie wpisać kwotę przychodu, którą wykazaliśmy w poprzednim zeznaniu podatkowym, czyli przed rokiem, a także jedną z kwot przychodu od naszego pracodawcy z informacji, którą otrzymaliśmy w tym roku. Poza tym oczywiście trzeba wpisać też numer PESEL albo ewentualnie NIP z datą urodzenia. No i na koniec system jeszcze poprosi nas o to, aby wskazać, jaka była nadpłata czy też niedopłata podatku, która wynikała z ubiegłego roku. Wypełnioną przez urzędników deklarację znajdziemy na portalu epitpodatki.gov.pl. Polska noc w Los Angeles to już 9. odsłona imprezy Polish Heritage Night, czyli Noc Polskiego Dziedzictwa. Organizatorem wydarzenia z udziałem sportowców, muzyków, aktorów i ludzi biznesu z Polski i Stanów Zjednoczonych jest najbardziej znany polski koszykarz Marcin Gortat. Z Los Angeles Marek Wałkuski. Marcin Gortat przez 8 lat organizował Polish Heritage Nights podczas meczów amerykańskiej ligi koszykówki. Tegoroczna noc będzie mieć inny charakter. Niestety nie jestem już zawodnikiem NBA. Mój kontrakt wygasł i w tym roku postanowiliśmy zrobić polską noc w formie balu. Bal odbędzie się w hotelu The Beverly Hilton. W imprezie weźmie udział ponad 250 osób. To będzie impreza polsko-amerykańska. To będzie impreza ogólna, można powiedzieć, dla wszystkich. Z tego względu, że my jako Polacy chcemy przede wszystkim pokazać naszą kulturę, historię i podzielić się nią tutaj z Amerykanami, oczywiście z innymi narodami. Wśród uczestników balu będą m.in. piosenkarka Edyta Górniak, podróżnik Marek Kamiński, bokserzy Adam Kownacki oraz Andrzej Fara.

nos queremos. Y aunque el final sea negro, no nos detendrá el temor. Zakochany. Hiszpańszczyzna prosta, prawda? Nic nie muszę tłumaczyć. Amor de puro sexo i sin control w dodatku i relación en serio była. Facet podszedł do tego na serio niestety tylko pierwszej nocy. A ta lalunia, która występuje w piosence, to jest księżyc. Bajo la luna albo bajo la luna. Bajo la luna znaczy, że pod księżycem, a bajo la luna znaczy, że zaszedł. Teraz orkiestra właściwie Sublime, czyli będzie bardziej subtelnie, przynajmniej z nazwy. Sabroso, como el guarapo. Zacznie się subtelnie, no ale przy trzeciej zwrotce pani zaczyna potrząsać paseczkiem i oni tracą całą subtelność. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sabrosura, dame un beso con dulzura, así es. Gorąca. Wprawdzie wznosili samokontrolujące okrzyki sublimuj, sublimuj, ale nie sublimowali. Tylko w refrenie pon los manos en la cintura, połóż ręce na jej biodrach, właściwie trzeba tak to przetłumaczyć, mimo że cintura to pas. W języku kubańskim jest pełno dwuznaczności. Jak oni śpiewają o tym, że wyciskają melasę z trzciny, to w ogóle nie mają na myśli melasy ani trzciny. Wyciskanie zostaje i słodycz też zostaje. To byli zakochani, prawda? Teraz też będzie zakochany, ale może troszkę mniej radośnie. Zakochany zaśpiewa o lodowatych prześcieradłach. Zapraszam cię. Ugrzej mi prześcieradło, bo tak zimne, że nery odmrożę. Como me duele este frío aquí en mi cama. Como yo extraño tus besos en madrugada. Szabanasz Frias, Zimne prześcieradła. Ta piosenka napisana w języku polskim wydawałaby nam się prostacka. No, całe o łóżku, gdy tymczasem umieszczona w Meksyku, gdzie panują inne obyczaje i konteksty kulturowe, wcale nie brzmi prostacko, przeciwnie, wyraża szczerą namiętność. Bardzo piękne oświadczyny, mimo że całe o prześcieradle i łóżku. W języku hiszpańskim są dwa słowa, za pomocą których można powiedzieć kocham cię. Te amo albo te quiero. Kobiety mówią częściej te amo. Mężczyźni częściej mówią te quiero. Amar kocha się sercem i głową, a te quiero duszą i ciałem. Quiero chcę cię, pragnę raczej. No właśnie tak się oświadczają te quiero, żebyś była moją żoną na przykład. Posłuchajmy teraz różnicy między frazowaniem męskim o prześcieradłach a damskim. Music on the wind. When I walk alone and think of you, I hear music on the wind. Birds are singing 'cause they hear it too. When there's music on the wind. Once there was a story I was told of how love sings a song. If you hear the wind and listen close, it goes on. Aria, aria. I can feel the rhythm in my heart. The moonlit night when there's music on the wind. You and I can listen side by side to the music on the wind. Just like in the story I was told of how love sings a song. If you hear the wind and i tralala, i święto zakochanych, czy dzień zakochanych, jak mawiają w Polsce. Zakochani nie zawsze muszą być tralala. A co z tymi, których zdradzono? Dla nich nie ma dnia zakochanych? Przecież są zakochani. Może nawet bardziej zakochani od tych wszystkich tralala. I im w tym dniu jest najtrudniej spośród wszystkich zakochanych, bo są zakochani inaczej, pod górkę Naila. lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas, tonta? Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí, ya no busques otros senderos. Te perdono porque sin tu amor Przebaczenie na dzień zakochanych. Przyszła Naila zapłakana. Pytam, czemu lejesz łzy? Poszłam z innym. Już nie jestem twoja Naila. Nie odchodź. Te perdono, porque sin tu amor se me parte el corazón. Wybaczył jej i powiedział, zostań, bo mi serce pęknie bez ciebie. Więc już lepiej zostań, chociaż i tak mi pęka, jak na ciebie patrzę. Ale są też tacy latynosi, którzy śpiewają adios de este momento. No to od tej pory do widzenia, a właściwie żegnaj. A ti no quisiera nadie en este mundo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Septeto Nacional, czyli siedmiu zakochanych, zgodnym chórem śpiewało No quiero verte más, que te vaya bien, nie chcę cię znać, krzyż na drogę. Problem globalny, przeniesiemy się teraz do pewnego baru w Wenezueli, gdzie też ich będzie siedmiu, a potem jeszcze dojdzie ósmy. No i pan z gitarą układa piosenkę przy rozmowach o kobietach, co odeszły. Wypiliśmy w ośmiu chłopa kilka flasz. Potem wiara mnie prosiła, żebym śpiewał gorzkie zwrotki dla rogaczy pełne zdrad. No, prościzna i w dodatku spod Częstochowy. Ale tak śpiewają. Musiałem przetłumaczyć dokładnie to, co śpiewają. A w tle te dzwoneczki, które państwo usłyszą, to szklaneczki pełne rumu i łez. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando con el alma hecha pedazos. Mas nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Wchodzi nowy, elegancki, wymuskany. Proszę przy mnie nie mówić o paniach, bo cóż powiecie nowego, kochani? Każde słowo o nich jest jak rozgrzebana rana. Tak sobie śpiewali przy szklaneczkach. No i proszę, Meksykanin wybaczył z ciężkim sercem. Siedmiu zakochanych Kubańczyków wywaliło babę za drzwi. Ci tutaj w Wenezueli popłakiwali. A teraz piosenka arabska. Właściwie powinienem pożyczyć od któregoś z kolegów pasmo nocne, bo ona długa i taka trochę wolna, ale może jak państwo przymkną oczy i wyobrażą sobie, że jest noc, to wtedy się przyjmie. Naprawdę piękna, za dnia nie robi wrażenia, ale zdarza mi się obudzić pośród nocy i grać sobie tę piosenkę po 3-4 razy w kółko. Facet cierpi, nazwisko ma bardzo trudne, więc nie będę go wypowiadał. Cierpi w tłumaczeniu na angielski następującą treść. Nothing without you. bez ciebie nic, nic nie warte. Życie nie warte, serce wytarte. Nothing without you. Sanui kupal chane na ave, sanui kupal chane na ave, sanui.